رسول الله وبعد. أين نحن؟ طيب. يقول المشايخ رحمة الله تعالى عليه: المبحث الثامن الإسراء بالرسول صلى الله عليه وسلم حقيقته وأدلته. مبحث ينانة كن كتاب شيته هيك أصول الإيمان على ضوء الكتاب والسنة. أنا اسم الإسراء بالرسول نإسراء ومتوم صلى الله عليه وسلم حقيقته وأدلته وهل سيواك na dalili zake. Uhakika wa hiyo Isra kwamba ni nini, lakini pia adilla zake. Qala ta'rifu al-Isra lughatan wa shar'a. Ta'rif, kuarifisha neno al-Isra ki lugha na ki sharia. Yaqulun al-Isra fi al-lugha min as-sura ay bi dhammi as-sin, min as-sura bi dhammi as-sin وفتح الراء. لأن فعل سرى إذا قلت سرى الليل أو سرى الليل أي مضى وذهب، مصدرياك نكويا كسريا وسراية وسرى، زوت تاتو المصدر ذاك. سريا مصدرياك هي فعل سرى، وسراية مصدر فيها فعل سرى، وسرى بفتح السين. نعبا ليو مصدر الإيتاج. الإسراء في اللغة إسراء من السرى وهو سير الليل. نعم الإسراء ننهي المشكلة قد كان السرى وهو سير الليل أو عامته. نا معنى السرى ni mwendo wa usiku, ni kutembea usiku au sehemu kubwa ya usiku. Kutembea usiku kwa maana wote au sehemu kubwa ya usiku. Asema hapa wakila na pamesemwa kwa uhakika hasa sayrul layli kullihi, ni kutembea usiku wote, ni mwendo ambao anautembea mtu wakati wa usiku. Hiyo ndio al-Isra. Kwa hiyo al-mashy layla ni kutembea usiku, na si lazima utembee kwa miguu bali hata kwa kipando, lakini ni mwendo ambao umepatikana wakati wa usiku. Hiyo ni maana za kilugha. Wayukalu na panasemwa saraitu wa asraitu. Wayukalu saraitu wa asraitu, zote ni fiilu zake, kwa maana mashaitu leila, maana yake nimekwenda usiku. Wayukalu panasemwa saraitu wa asraitu, wa minhu kaulu Hassan. Na miongoni mwa maana hiyo, kwa maana kuonyesha zote hizi ni fiilu zake na maana yake ni kwenda usiku, anasema Hassan bin Thabit, na hii ni katika kasida zake za ghazal. Na hapa anazungumziwa ni mshairi huyu, anamsifia mwanamke kama ilivyoanza katika sadri yake, hii ni ajuzi ya beti, hii ni ajuzi ya bait, lakini sadri yake imeanza hayy dhumairata huba kadha mpaka mwisho wake. Kwa hiyo ni katika ghazali anamsifu mwanamke huyo, kisha asema asrat ilaika walam takun tasri, yasomwa hivyo asrat ilaika, amekuja kwako usiku, walam takun tasri, na wala hakuwa ni mwenye kuja usiku. Nini kimemtoa kwao? Alhub. Hawa ni washairi wa. Kwa hiyo istishhadi yetu hapa ni nahia ya kilugha kwamba al-Isra ni mwendo unaopatikana usiku, na fi'lu yake unaweza kusema saraitu min sara wa asraitu min asra. Na mara nyingi inapokuwa ni mutaaddi, inapofanywa taadiya, basi inafanywa taadiya kwa harf ima ba au harf nyingine. Kwa hiyo yuqalu saraitu, husemwa kilugha saraitu, maana yake nimekwenda usiku, wa asraitu kwa maana nimekwenda usiku, na ukifanyia taadiya kwa ba ukisema asraitu bi fulan, kwa maana nimempeleka usiku, ukifanyia taadiya kwa ba. Wa minhu qawlu Hassan, na miongoni mwa maana hii ni kauli ya Hassan, asrat ilaika wa lam takun tasri, amekuja kwako usiku na hakuwa ni mwenye kuja usiku. Wal isra idha utlika fi shar'i yuradu bihi, na haya ni maneno ya watu wa lugha, makusudio ni haya yanayokuja sasa. Wal isra idha utlika fi shar'i, isra inapoachiwa, inapotamkwa kwa kuachiwa katika sheria, yuradu bihi, hukusudiwa kwayo al-isra'u bi rasulillahi sallam, ni kumpeleka mtume sallam usiku, min al-masjid al-haram makkah, ay bi makkah, kudokea katika msikiti wa haram ambao ni makkah, ila bait al-maqdis bi ilia, mpaka bait al-maqdis bi ilia ay filistin. Qala wa ruju'ihi min laylatihi, na kurudi kwake katika usiku huo huo. Panaposema Isra, basi kisheria maana yake ni hii, ni kupelekwa mtume wa sallam wakati wa usiku kutoka Masjid al-Haram Makkah mpaka Bait al-Maqdis Filistin, na kurejeshwa usiku huo huo. Safari hii yaitwa Isra ya mtume kutoka Makkah kwenda Bait al-Maqdis. Mashaikh wasema hakikatul Isra wa adillatuhu, uhakika wa Isra na adilla zake. Asema al-Isra ayatun azimatun qayyada Allahu biha an-nabiyya sallam qabla al-hijra. Isra ni alama kubwa, ametia nguvu Allah kwa alama hiyo kumtia nguvu mtume wake kabla ya kuhama, yani kutoka Maka na Madina. Haitho usri ya bihi layla, kiasi ambacho alipelekwa yeye wakati wa usiku, min al-Masjid al-Haram ila al-Masjid al-Aqsa, kutoka msikiti wa Haram al-Makka mpaka msikiti wa Aqsa Filistin, rakiban ala al-Buraq, hali ya kuwa amepanda juu ya mnyama Buraq. Utakuja wasifu wake mnyama huyo, bi suhbati Jibril alayhi salam, kwa kusuhubiana na Jibril alayhi salam, hatta wasala Bait al-Maqdis, mpaka akafika katika msikiti wa Bait al-Maqdis. Farubita al-buraqu bihalqati babi al-masjid, farubita al-buraqu, akafungwa mnyama huyo bihalqatin. Shurrah wa hadithi wana tafsiri mbili, halqa wana tafsiri kwa maana bi'ataba, kwenye kizingiti cha mlango wa Masjid al-Aqsa, na wengine wanasema halqa ni chuma maalumu, hadidun mustadirun, ni chuma cha duara ambacho walikuwa watu zamani ukiweka katika milango yao kwa ajili ya kufunga wanyama. Watu zamani misafara yao ni ya wanyama, ndio gari, kama leo mnapopaki magari kwenye mageti na mkaweka mageti yenu. Wao walikuwa wanatengeneza halqa fi babi baitihi, akija na mnyama wake anafunga pale karibu na mlango wake, akitoka amfungua anapanda. Hiyo ni tafsiri nyingine. Kwa hiyo farubita al-buraqu, akafungwa huyu mnyama bihalqati babi almasjid, katika halqa kwa maana ima kizingiti cha mlango wa msikiti au katika chuma iliyo katika mlango wa msikiti, chuma ya kufungia wanyama, ay Masjid al-Aqsa. Thumma dakhala almasjida, kisha mtume akaingia msikitini, wa salla fihi bil anbiya imaman, na akaswali ndani ya msikiti huo kwa manabii hali ya kuwa yeye ni imamu alayhi salatu wassalam. Thumma ja'ahu Jibril, kisha akamjia Jibril alayhi salam bi ina'in, kwa chombo, min khamrin, ambacho ni cha pombe, wa ina'in min labanin, na chombo kingine cha maziwa, kina maziwa ndani yake. Fakhtara al-labana ala al-khamr, tu alayhi salam akayachagua maziwa juu ya pombe, kwa maana yakatanguliza kuyachagua maziwa. Faqala hu Jibril hudita lilfitra, Jibril akamwambia umeongozwa katika umbile sahihi. Waqad dalla ala al-Isra al-kitabu wa sunna, na tukio hili limeelezwa kwa urefu na uchambuzi wa ilmu na al-Imam al-Alim Ibn Abi al-Izz al-Hanafi rahimahullah ta'ala katika sharhi at-Tahawiyya. Nikifikia huko nitakuja kulisoma tukio hili vizuri katika vitabu vya aqida ambao vimeelezea tukio hili kwa uzuri na wakutaja adilla zake. Qala ta'ala, kwa hiyo Isra imethibitishwa na kitabu na sunna. Qala ta'ala subhana alladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'u al-basir. Allah anasema ametakasika yule ambaye amempeleka mja wake usiku kutoka msikiti wa Haram mpaka msikiti wa Aqsa huko Filistini, msikiti ambao tulibariki pembe zake ili tumuonyeshe yeye min ayatina, miongoni mwa alama zetu. Innahu, hakika yeye Allah, huwa as-sami'u al-basir, ndio msikivu, ndio mwenye kuona. Wa min as-sunnati hadithu Anas ibn Malik, na katika sunna ni hadithi ya Anas ibn Malik alladhi akhrajahu Muslim fi sahihihi, hadithi ambayo imepokea Imam Muslim katika sahihi yake. Min tariqi Thabit al-Bunani ani Nabi sallam qala, kwa njia ya Thabit al-Bunani kutoka Mtume sallam, Mtume sallam amesema. Na ukirejea al-Minhaj sharh Muslim ibn Hajjaj utaona sharhi nzuri kabisa ya al-Imam an-Nawawi akisherehesha hadithi hizi. Qala utitu bil buraq, tumenasema nilijiliwa mimi kwa mnyama buraq. Wa huwa dabbatun abyadu, huyo ndio buraq sasa, anatafsiriwa hapo na maneno baina al-qausain, kwa maana ni maneno ya sharhi tu. Maneno haya ameyataja Ibn Abi al-Izz al-Hanafi, ukirejea katika sharhi at-Tahawiyya amemwelezea buraq hivyo, na mashaikh hawa wamenukuu kule, ndio maana wameyekea baina al-qausain maneno hayo ya kumfanyia ya kumtolea maelezo al-buraq. Qala wa huwa dabbatun, buraq ni mnyama, abyadu mweupe, tawilun ni mrefu, fauka al-himar zaidi ya punda, duna al-baghl lakini yuko chini ya nyumbu. Ni mnyama mweupe ambaye ni mrefu zaidi ya punda lakini yuko chini ya nyumbu, kimo chake kiko baina ya hapo, ni mrefu lakini amemzidi punda kidogo na yuko chini kidogo ya nyumbu. Nafahamu nyumbu al-baghl wanaotumia kwa makuni makuni, wana kelele sana Asema yadhu hafirahu, anaweka kwato yake, inda muntaha tarafihi, wakati unaishia upeo wa jicho lake, pale ambapo jicho lake linaishia kuona ndipo anapoukita mguu wake na kwato lake. Ni mwendo usiokuwa wa kawaida huo. Qal farakibtuhu, nikampanda huyo al-buraq, hatta ataitu bait al-maqdis, mpaka nikaja katika bait al-maqdis. Qala farabattuhu bilhalqa allati yarbutu bihi al-anbiya'u, na ndio inaweza kwamba ni kile chuma ambacho alikuwa akifunga wanyama. Asema nikamfunga huyo buraq katika halqa, katika kile chuma ambacho yarbutu bihi al-anbiya, wanafunga hapo manabii kwa maana wanyama wao, kwa sababu bait al-maqdis ni msikiti wa kale, wamepita anbiya wengi. Qal, asema Mtume, thumma dakhaltu al-masjida, kisha nikaingia msikitini, fasallaitu fihi rak'atayn, nikaswali ndani yake rak'a mbili, thumma kharajtu, kisha nikatoka, fajaani Jibril alayhi salam, akanijia Jibril biina'in min khamrin wa ina'in min labanin, fakhtartu al-labana, faqala Jibril ikhtarta al-fitra, haya umetangulia. Thumma dhakara baqiyat al-hadith wa urujihi ila as-sama, kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akataja kilichobakia katika hadithi na kwenda kwake Mi'raj sasa hivi, na akataja kupanda kwake kwenda wapi? Kwenda mbinguni. Hiyo ni kitu kingine kitakuja mbele. Sisi tunazungumzia al-Isra na kuna Mi'raj. Mi'raj mashaka wataielezea. Waqad dalla 'ala al-Isra bi Rasul sallam 'iddatu ahadith, hakika zimejulisha juu ya Isra ya Mtume sallam hadithi nyingi. Minha ma jaa fi sahihain, miongoni mwa hizo kuna zilizokuja katika sahihi mbili, yani al-Bukhari wa Muslim. Wa minha ma jaa fi sunan wa ghayriha, na kuna ambao zimekuja katika sunan na vitabu vingine visivyokuwa sunan. Wa kad rawahu an rasulullah sallam jamu min as-sahaba, na hakika wamezipokea hadithi hizo za Isra kundi la masahaba nahwa 30 rajulan, kiasi cha watu 30 katika masahaba wamepokea kisa hiki. Thumma tanaqalaha anhum ma la yahsi addahum illa Allah, kisha wakazinuku, kwa maana wakahamishiana habari, kisha wakahamishiana habari hizo kutoka kwa hao masahaba ambao idadi yao ni ngapi? 30, kundi la watu ambao mala ai watu wengi ambao la yahsi addahum illa Allah, hadhibiti hesabu yao isipokuwa Allah, wale ambao wamefanya kazi ya kunukuu na kuhamisha hizo riwaya kutoka kwa masahaba hawa ni watu wengi ambao wamepokea riwaya hizi kutoka kwa masahaba, kiasi ambacho la yahsi addahum illa Allah, hadhibiti idadi yao isipokuwa ni Allah. Min ruwati sunna wa immati din, katika maimamu wa sunna katika marawi wa sunna na wapokezi wa dini, kwa maana wao nao wamezichukua riwaya hizi za Isra kutoka kwa masahaba, na hakika wapokezi wa riwaya hizi za Isra kadhalika al-Mi'raj kutoka kwa masahaba katika marawi wa sunna na maimamu wa dini ni wengi mno, kiasi ambacho idadi yao haidhibiti isipokuwa ni Allah. Kwa maana hili ni tukio maarufu mashuhuri mbele ya Waislamu. Qala waqad ittafaqat kalimatu ulama'i al-muslimin salafan wa khalafa, na hakika limeungana neno la Waislamu, neno la maulama wa Kiislamu toka zamani mpaka sasa. Wana akada ijma'uhum ala sihhati al-Isra bi Rasulillah sallam, na ikafungika ijma'a yao kwa maana makubaliano yao juu ya kusi Isra kwa Mtume sallam, wa annahu haqqun, na kwamba tukio hili ni haki. Asema naqala al-ijma'a ala dhalika al-qadhi Iyadh fi Shifa, amenukuu ijma'a hiyo kai juu ya hilo mwanachuoni al-qadhi Iyadh fi Shifa kwenye kitabu chake Shifa, wa Safarini fi Lawami al-Anwar, na al-Imam Safarini katika Lawami al-Anwar, wal Isra'u kana bi ruhi an-nabi sallam wa jasadihi. Faida nyingine, Isra' ilikuwa ni kwa roho ya Mtume wa sallam na kwa kiwiliwili chake, yaqadatan la manama, akiwa macho wala hakuwa katika ndoto na usingizi. Yaqadatan, alikuwa yumacho, la manama, si ndoto. Fahadha huwa alladhi, kwa maana hakuwa usingizini. Fahadha huwa alladhi dallat alayhi an-nusus as-sahiha, hili ndio lile ambalo zimejulisha juu yake dalili sahihi, wa alayhi amatu sahabati wa imati ahli sunna wal muhaqqiqin min ahli al-ilmi, na wako juu ya madhehebu haya au ya msimamo huu masahaba wote na maimamu ahli sunna na muhaqqiqin katika watu wa ilmu, wanaamini hivi kwamba Mtume alifanywa Isra kwa roho yake na kiwiliwili chake hali yakiwa yuko macho na haikuwa ndoto ya usingizini. Qala Ibn Abil Izz al-Anafi wa huwa khair man takallama fi hadhihi al-mas'ala rahmatullahi ta'ala alayhi, kwa maana hapa ni katika sharhi at-Tahawiyya, wa kana min hadith al-Isra, na ilikuwa katika hadithi ya Isra annahu usriya bi jasadihi, kwamba yeye amepelekwa kwa kiwiliwili chake, fil yaqadha ala sahih, akiwa macho kwa kauli iliyokuwa sahihi, min al-Masjid al-Haram, kutoka msikiti wa Haram, ila al-Masjid al-Aqsa, mpaka msikiti wa Aqsa. Wa qala al-Qadhi Iyadh muqarriran anna hadha huwa alladhi alayhi ammatu ahli al-ilm, na amesema al-Qadhi Iyadh hali yakuwa akithibitisha na kusisitiza kwamba hili kauli hii ya Ibn Abil Izz al-Hanafi ndio ambayo alayhi wako juu yake ammatu ahli al-ilm wote katika watu au wengi katika watu wa ilmu, min as-sahabati faman ba'dahu, wakiwa masahaba kisha wanaokuja baada yao. Wadhaba mu'dhamu as-salafi wal muslimin ila annahu isra'un bil jasad wa fil yaqadha wa hadha huwa al haqq wa huwa qawlu ibn Abbas wa Jabir, atawataja watu wengi hapa. Anasema dhaba mu'dhamu as-salaf, wameenda wengi katika salaf wal muslimin na wengi katika waislamu, ila anna isra'a bil ila annahu isra'un bil jasad, kwamba ilikuwa hiyo ni isra' kwa kiwiliwili, kwa maana alikwenda Mtume alayhi salam kwa kiwiliwili chake na si ndoto bwana ya usingizini. Wa fil yaqadha, na katika hali ya umacho hakuwa amelala. Wa hadha huwa al-haqq, na hii ndio haki. Wa huwa qawlu ibn Abbas, na hii ndio kauli ya Ibn Abbas wa Jabir wa Anas wa Hudhaifa wa Umar wa Abi Huraira wa Malik ibn Sa'sa'a wa bi Habba al-Badri, na anasema Hubba, wa bi Habba al-Badri wa ibn Mas'ud wa Dhahhak wa Sa'id ibn Jubair wa Qatadah wa ibn al-Musayyab wa ibn Shihab wa ibn Zayd wa al-Hasan wa Ibrahim wa Masruq wa Mujahid wa Ikrimah wa ibn Jurayj, wa huwa dalil qawli Aisha. Na vile vile hii ndio dalili ya kauli ya Aisha, kwa maana ndio ishara ya kauli ya Aisha. Dalili hapa ina maana ishara, wa huwa ishara kauli Aisha, na madhhabu haya ndio ishara ya kauli ya Aisha, wa huwa qawlu At-Tabari wa Ibn Hanbal, na hii ndio kauli ya Tabari na mjukuu wa Hanbal. Nani Ibn Hanbal? Ahmad Ibn Hanbal, nusiba ila jaddihi, amenasibishwa kwa babu yake mzee Hanbal. Wa jama'atun adhima min al-muslimin, na kundi kubwa katika Waislamu. Wa qawlu akthar mutaakhirin min al-fuqaha wal-muhaddithin wal-mutakallimin wal-mufassirin, na ndio kauli ya wengi katika waliochelewa katika fuqaha, muhaddithin, mutakallimin na mufassirin, yani ulama al-kalam, pia ashaira na wenzao ulama al-kalam nao pia wamekubali hili. Wa qala ahad al-muhaqqiqin al-afdhad fi naqdihi liqawli man za'ama anna al-isra'a marratan, na amesema mmoja katika wahakiki wa mambo waliokuwa mahiri al-afdhad, waliokuwa watukufu mahiri, fi naqdihi liqawli man za'ama, katika kukosoa kwake, yani huyu muhakiki al-fadh amesema katika kukosoa kwake, man za'ama, yule aliyedai, anna al-isra'a marratan, kwamba isra bwana ilikuwa mara mbili, tukio hili lilifanyika mara mbili. Amesema mwanachuoni huyu akikosoa hili, wasawabu alladhi alayya immatun naqli anna al-isra'a kana marratan wahidatan bi makkata baada al-bi'tha, na kauli ya sawa sawa ambayo wako juu yake maimamu wa nakli, kwa maana wenye hujja na adilla, anna al-isra'a, kwamba tukio la isra'a kana marratan wahidatan, lilikuwa mara moja tu, bi makkata, lilitokea Maka, baada al-bi'tha, baada ya kutumilizwa mtume alayhi salatu wasalam. Wa ya ajaba li haula'i alladhina za'amu annahu miraran, ajabu iliyoje kwa hawa ambao wanadai kwamba tukio hili lilikuwa mara nyingi. Kaifa saagha lahum, vipi iliwawezekania wao, an yadhunnu wadhani annahu fi kulli marra, kwamba eti ni katika kila wakati, tufradhu alayhi salatu, inafaradhishwa kwa yeye mtume swala 50, zinakuwa ni swala 50, thumma yataraddadu baina rabbi wa baina Musa, kisha anarudi anakwenda kurudi baina ya Mola wake na baina ya Musa, hatta tasira khamsa, mpaka zinakuwa 5 kutoka 50, thumma yaqul, kisha anasema yani Allah, amdaitu faridati wa khafaftu an ibadi, nimepitisha faradhi yangu na nimewapesishia waja wangu, sawa sawa, Kiswahili hiki kiko mbali sana, amdaitu faridati, nimeipitisha faradhi yangu, wa khafaftu an ibadi, na nimewapesishia waja wangu. Asema inawezekana vipi, thumma yu'iduha fil marra thania ila 50, kisha irejeshe tena, Allah irejeshe tena ile swala ziwe 50 tena, thumma yahutuha 10 10, kisha aanze kuzipunguza tena 10 10, yani anawajibu wale ambao wanasema isra ni tukio limejikariri. Inawezekanaje? Ina maana ikiwa mtume alikwenda akafanyiwa yote haya, akafaradhiwa swala 50, sawa, zikapunguzwa mpaka 5, Allah akasema nimeshaifikisha faradhi yangu, sawa sawa, na nimewafishishia waja wangu. Sasa mkituambia kwamba tukio la Israa limejirudia, na maana Allah sasa alizidisha tena 50 tena, alafu akaanza kuzipunguza tena baada ya kuzungumza neno haya, inawezekana vipi? Ndio maana shikao anawashangaa. Kwa hiyo ni naqdi sawab, jambo aliwezekani, jambo alifanyaje, aliwezekani, porojo tu, tukio limetokea mara moja. Al-Mi'raj wa haqiqatuhu. Sasa hapa mashaka zetu baada ya kuzungumzia Isra wakaunganisha na Mi'raj, kwa kuwa ni matukio ambayo hutajwa pamoja na hata adila zake ni zile zile. Ukiangalia ahadith zilizotaja Isra, dhimni yake ndio zimetaja nini? Al-Mi'raj. Qala al-Mi'raj wa haqiqatuhu. Al-hadith an al-Mi'raj huwa qarin al-hadith an al-Isra. Mazungumzo ya kuhusiana na Mi'raj ni mwenza, ni mwenza wa mazungumzo ya kuhusiana na Isra. Fi nususi, katika masala ya dalili, kwa maana dalili zake ni moja. Wa kalami ahli ilmi, na vile vile mazungumzo ya watu wa ilmu. yanafanana kwenye kadhia Isra na Mi'raj. Walidha kana minal munasib at-ta'rifu bihi tatmiman lilfaida, imekuwa ni katika jambo lenye kunasib kuelezea hiyo Mi'raj ili kutimiza faida, sawa sawa, baada ya kuelezea al-Isra. Tumefahamiana? Asawa al-Mi'raj mifaal, Mi'raj ni katika mifaal, wizani wa mifaal, na mnafahamu wazini huu ni wazini wa asmaul ala, ni wazini wa majina, majina ya ala. Ala ni vitu ambavyo hufanyika mambo kupitia vitu hivyo, kama anna sikin ala limadha lilqat'i, kama kilivyokuwa kisu ni ala ya kukata, kwa maana alqat'u yatimmu biwasitati madha sikin. Kwa hiyo mifaal mara nyingi wazini huu unakuwa ni wa asmaul ala. Kwa hiyo al-mi'raj mifaal min al-uruj, mi'raj limetokana na huu wazni wa mifaal min al-uruj, lakini asili yake ni kutokana na masdar al-uruj ay al-alatu allati yu'raju fiha. Maana yake ni kwamba ni kile chombo ile ala ambayo yu'raju fiha, hupandwa juu kutumia chombo hicho. Ay yus'ad, yu'raj maana yake yus'ad, kwa maana yake hupandwa. Wa huwa bi manzilati sullam, hiyo mi'raj ipo katika daraja ya ngazi. Lakini la na'lam kayfiyata, lakini sisi bwana hatujui mtindo wake. Ukituambia hiyo mi'raj ilikuwaje, hiyo mi'raj ilimpandisha mtume ni ala ya kupandisha kama vile ngazi, ngazi ni ala ya kumpandisha mtu juu, sawa bi mi'raj. Ndio maana nasema huwa bi manzilati sullam, nayo hiyo mi'raj ipo katika manzila ya ngazi. Lakini la na'lamu kayfiyatahu, sisi hatujui mtindo wake. Utuambia sulamu ilikuwaje iliyompandisha mtume kwenda mbinguni, ma nahnu ma na'lam, lakini nuthbit dhalik annahu u'rija alayhi salatu wassalam. Wal maqsud bil mi'raj inda al itlaq, na makusudio ya al mi'raj wakati tamko hili linaachiwa moja kwa moja fi shar'i, katika sheria ya Kiislamu, huwa su'udu an-nabiyyi sallallahu alayhi wasallam بصحبة جبريل عليه السلام من بيت المقدس إلى السماء الدنيا ثم باقي السماوات إلى السماء السابعة. ونسمع وكسديوا كبان نمتومي صلى الله عليه وسلم وكسوبيانا نجبريل عليه السلام كتوكيا كتك بيت المقدس مسجد الأقصى إلى السماء الدنيا ومبانا بكت كوينغ ودنيا thumma baqi samawat, kisha wakaendelea kupanda katika mbingu zilizosalia, ila samai sabia, mpaka wakafika katika mbingu ya saba. Kadhalika wa ru'yatu al-anbiya fi samawat ala manazilihim, vile vile katika maana ya mi'raj akawaona na kuwaona manabii, fi samawati katika hizo mbingu, wakati anazipanda, ala manazilihim wakiwa katika makazi yao, na daraja walizo manabii za tofautiana. Kwa hiyo na kuwaona manabii, fi samawati, huko katika hizo mbingu ambazo walikuwa wakipita, ala manazilihim wakiwa katika makazi yao, wa taslimihi alaihim, na kusalimia kwake mtume kuwasalimia wao, wa tarhibihim bihi, na kukaribisha kwao hao manabii, kumkaribisha yeye, kwa maana mtume aliwasalimia na walimfanyia tarhib, walimkaribisha. Thumma su'uduhu, kisha kupanda kwake, ila sidratil muntaha, mpaka katika mkunazi ambao mambo huishilia hapo, ila sidratil muntaha, mpaka kufika katika mkunazi wenye kuishia mambo. Qala wa ru'yatuhu jibril indaha, na kumuona kwake Jibril hapo katika huo mkunazi, ala surati allati khalaqahu Allahu alaiha, katika ile sura ambayo Allah tabaraka wa ta'ala amemwambia Jibril juu ya sura hiyo. Thumma farada Allahu alayhi as-salawat al-khams tilka al-layla, kisha akamfaradhishia Allah tabaraka wa ta'ala juu yake swala tano katika usiku ule. Wa taklimu Allah lahu bidhalik, na kumzungumzisha Allah yeye kwa hilo masala ya swala. Thumma nuzuluhu, kisha kushuka kwake, ila al-ardh baka ardhin, wa kana al-mi'raju laylat al-isra' ala sahih, na anasema ilikuwa mi'raj ni usiku ule ule wa Isra kwa kwa uliokuwa sawa sawa. Kwa maana matukio yote yamefanyika ni usiku huo. Mfahamiana eh? Ena. Kwa hiyo ukizungumza al-Mi'raj maana yake ni haya maelezo ambayo yametolewa na mwana wa chuoni huyu. Tuko pamoja? Eh naam. Idhan asema wal maqsul bil mi'raj 'inda al-itlaq. Sasa nasoma bila kutafsiri. Ile maneno yaungane. Fi shar'i huwa su'ud an-nabiy sallam bi sahbati Jibril alayhi salam min bayt al-Maqdis ila ila as-sama'i ad-dunya thumma baqi as-samawati ila as-sama'i as-sabi'a wa ru'yatu al-anbiya'i fi as-samawati 'ala manazilihim وتسليمه عليهم وترحيبهم نعم كما يبقى فيه يكون استئنافية كما ينفق سمه وتسليمهم وتسليمه عليهم وترحيبهم به ثم صعوده إلى سدرة المنتهى ورؤيته جبريل عندها على الصورة التي خلقه الله عليها ثم فرض الله عليه الصلوات الخمس تلك الليلة وتكليم الله له بذلك ثم نزوله إلى الأرض وكان المعراج ليلة الإسراء على الصحيح كيش ما شكونا سيما وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على المعراج ناكيكا زميجوليش دليلي قدوني كتاب ونسنة جوي معراج وأما الكتاب نام كتاب فقد جاء فيه ذكر بعض الآيات العظيمة حكيكا يمكوجا داني كتاب كتاج بعاذي آلام كبوة التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم أمازو زلتوكيا ومتمه سلم ليلة المعراج وليو سيك وكبانيش ومنغوني بقوله تعالى كما يلبقولياك تعالى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى النجم أسيما أفتمارونه على ما يرى جيمنا مجدليه ويالي ألو يونا همنا مفنية مراء الجدال منا مجدليه ويالي ألو يونا ولقد رآه نكو حقيقة علموانا جبريل نزلة أخرى ومارا نجين تركلهم بللاك حليسي عند سدرة المنتهى kwenye mkunazi wenye kuishia mambo indaha katika mkunazi huo jannatul maawa iko hapo pepo ya maawa idh yaghsha sidrata ma yaghsha kumbuka pindi kilipofunika mkunazi kile kilichofunika idh yaghsha sidrata kumbuka pindi kilipofunika mkunazi ma yaghsha kile kilichofunika Ibn Abbas atatueleza ni nini kiliufunika mkunazi. Wanasema yaliwekwa mapambo ya ajabu katika mkunazi ule mtume akiwa anautazama. Miongoni mwa mapambo hayo yaliliwekwa tandiko, eh? Liliwekwa tandiko la dhahabu. Na mkunazi ukawa unabadilika katika mandhari ambayo Mtume Muhammad SAW anasema hajaona mfano wake katika uzuri. Sawa sawa eh? Ndicho kilichofunika mkunazi. Idh yaghsha sidrata pindi kilipofunika mkunazi ma yaghsha kile kilichofunika ma zagha albasaru halikupondoka jicho wa mataga wala halikuchupa mipaka kwa maana likaangalia kwingine mtume alikuwa makini kwenye kutazama kwa maana anayazungumza ni sawa laqad ra'a min ayati rabbihil kubra hakika aliona katika alama za mola wake zilizokuwa kubwa tayib فذكر الله تعالى في هذا السياق الآيات العظيمة الله متاجة كتكم تريكه على مكوب التي أكرم التي أكرم بها رسوله صلى الله عليه وسلم على مبازو أمم كريم قوازو متمواك صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج ولوسيكو وكوبانيش ومنغوني كرؤيته جبريل عليه السلام كما كمونا كواكم تومي جبريل عليه السلام عند سدرة المنتهى كتكو لم كنازي أما بمامبو ويشيليا هابو mambo ya huku duniani eh waruyatihi sidra almuntaha na kuona kwake eh ule mkunazi ambao mambo yanaishilia hapo waqad ghashaha ma ghashaha min amri llah na hakika umelifunika ulicholifunika katika jambo la Allah qala ibn Abbas wa Masruq amesema ibn Abbas na Masruq eh ghashiyaha firashun min dhahab eh lili liliufunika mti ule tandiko la dhahabu, lilikuwa limeuzunguka mti ule na kuufunika, kwa maana pambo la hali ya juu. Wakajaa fi sunna khabaru al-mi'raj, na hakika imekuja katika sunna vile vile habari ya mi'raj mufassala, hali ya kuwa imefafanuliwa fi akthar min hadithin, katika hadithi sio kuwa moja, na maana yake minha, miongoni mwa hizo hadithu Anas al-mutakaddim, ni hadithi ya Isra, imemalizia habari za mi'raj ukisoma mwanzo mpaka mwisho. Ni hadithi ya Anas iliyotangulia fi qissat al-Isra, katika kisa cha Isra, walladhi sabaqa naqlu ma yata'allaqu bil Isra minhu, ambayo hadithi ambayo imetangulia kunukuu kile kinachofungamana na Isra kwenye hadithi hiyo. Thumma qala an-nabiy sallam, kisha akasema Mtume alayhi salatu wasalam, baada ya kumaliza mazungumzo yake kuhusiana na Isra, akawapa masahaba habari nyingine. Thumma urija bina, kisha tukapandishwa sisi, ila samai, mbaka katika mbingu, mbingu wa dunia hiyo, fastaftaha jibrilu, akaomba kufunguliwa Jibril, faqila, pakasemwa man anta, nani wewe? Kuna swali moja Ibn Uthaymeen amesema alina faida hata ukijua, wale wenye kuuliza man alqa'il, nani alikuwa akijibu man anta, qala madha yanfa'uka idha arafta, unapata faida gani ukijua? Anta ataqid, itakidi kwamba alizaa kufunguliwa, akaambiwa nani, basi lau jaa dhikruhu min dalil, tumemtaja sawa sawa. Kwa hiyo kuna masomo mengine hayana tija, tunasema ile fimbo ambayo Musa alipiga bahari katawanyika ilikuwa ya mti gani? Kuna faida hapo. Faqila, pakasema man anta, nani wewe? Faqala Jibril, akasema ni Jibril. Waqila, wa man ma'ak, nani yuko pamoja nawe? Qala Muhammad, akasema Muhammad. Qala wa qad bu'itha ilayhi, qila wa qad bu'itha ilayhi, ni swali. Pakasema na tayari ametumilizwa kwake, kwa maana kama wanaosema al-allamatul munawi, maana yake hapa kwa maana ashapewa utume yeye. Hii ni dhahiri zaidi kule kusema umetumwa umlete huku, kuna wengine wanatafsiri hivyo sawa sawa, ni kwamba waqad bu'itha ilayhi, na tayari ashatumilizwa kwake yeye, kwa maana ashapewa utume. Qal, akasema qad bu'itha ilayhi, ameshatumilizwa kwake yeye, kwa maana ashapewa utume. Qala fa futiha lana, asema tukafunguliwa sisi. Fa idha ana bi Adam, ghafla mimi nikawa niko kwa Adam alayhi salam, na haya mashaka watakuja kuyaeleza huko mbele, utata ambao najua sasa hivi unapita kwenye akili yako, vipi anbiya hawa waliotajwa wengi wao wamekufa na wakazikwa ardhini, ukiacha Isa ibn Maryam ambaye kapaishwa, na ukiacha Idris kwa kauli ambayo iko baina ahli sunna, kwa maana ni katika walionyanyuliwa, wa rafa'nahu makana na aliya. Sasa hao wengine walikufa wakazikwa, hakutana nao vipi? Kwa hiyo kuna kitu kama hicho kwenye akili yako cha kupitia. Mashekhe hawa kwani wanaochuoni, na ndio maana tumehusu tusome kwa wazee hawa, wanajua hilo, wamekuwekea mbele pale. Huo utata wameujibu hapo mbele ya kitabu, wameondoa shubwa hiyo, na utaachwa mweupe kabisa, imeleta brain, itakuwaje wana clean, au mevuruga hapo. Haya, tunamaliza darasa sasa hivi kwa sababu kuna darasa huko msikitini. Tayib, kwa hiyo faraha babi, akanikaribisha mimi, yani Adam, wadaa li bi khairin, na akaniambia mimi khairi. Thumma dhakara urujahu ila samawat, kisha Mtume akaendelea kutaja kupanda kwake kuelekea katika mbingu zingine, wa mulaqatihi al-anbiya, na kukutana kwake na manabii, ila anqal, mpaka aliposema thumma dhuhiba bi, ni sawa sawa, imekuja hivyo kwa taghyir sigha, kisha nikapelekwa mimi ila sidratil muntaha, katika ule mkunazi wenye kuishilia mambo. Wa idha waraquha, na ghafla ni yakawa, wa idha waraquha, na nikayakuta majani yake, yani huo mkunazi, kaadhani filah, ni kama masikio ya tembo yalivyokuwa makubwa yale, yale majani ya ule mkunazi. Wa idha thimaruha alqalaqil, ni wingi wa alqulla, na nikayakuta matunda yake kalqalaqil alkus, kalqilal afwan, kalqilal, alqilal ni jamu mufraji wake ni alqullatu, alqullatu walqilal, na nikayakuta matunda yake ni kalqilali, alqilal alqulla unasema alkuzu saghir, ni jagi dogo lile, au kwa lugha ya Waswahili wanaita kata, kwa maana kata, mnalijua kata lile, ndio ndio kulla. Na ni katika vipimo ambavyo vilikuwa vikitumika wakati wa Mtume SAW kupimia almaiat, vitu vitu vimiminika, maiat ilikuwa kitumika kupimia vimiminika, kama vile maziwa na maji na mfano wake, kata ile. Kwa hiyo alkuzu saghir wanasema jagi dogo. Kwa hiyo matunda yake yana ukubwa ule kama majagi, yani kwa mithali ya takrib, mithali ya takrib almasala, kwa maana thimara adhima, matunda makubwa kama anavyosema Imam Nawawi, wa idha thimaruha qal alqalaqil alqalaqil, nami nataja alqalaqil bi fathil qaf yamu yaqulla qala falamma, pindi ambapo ghashiha min amri llahi, lilipo ufunika ule mkunazi jambo la Allah, ma ghashiha lile lilofunika, taghayyara ukabadilika ule mkunazi, yani pale ambapo ulipofikiwa ule mkunazi na jambo la Allah, kama tulivyosoma hapo nyuma, ukabadilika mkunazi ule. Asema Mtume, fama ahadun min khalqillahi yastati'u an yanhataha min husniha, basi fama ahadun, hakuna yeyote katika viumbe wa Allah anaweza kuusifia huo mkunazi kwa uzuri wake, kama anavyosema Ibn Abbas, ukatokea firashi la dhahabu ikawa limeuzunguka mti ule. Fa auha Allahu ilayya ma auha, akanipa wahi Allah kila alichonipa wahi, fa farada alayya 50 salatan, Allah kanifaradhishia mimi sala 50 fi kulli yawmin wa layla. Fa nazaltu ila Musa, nikateremka paa kwa Musa alayhi salam, fa qal, akasema, ma farada rabbuka ala ummatik, kitu gani amefaradhisha mula wako juu ya umma wako? Kultu 50 salatan, akamwambia swala 50. Qala irji ila rabbik fasalhu at-takhfifa fa inna ummataka la yutiquna dhalik, rudi kwa mula wako kamuombe kukupunguzia, kamuombe apunguze, kwani hakika umma wako hauwezi hilo. Fa inni qad balawtu bani israil wa khabartuhum, hakika mimi nimeshawajaribu bani Israel na niwafanyia ikhtibar, kwa maana nimekaa nao nikapata uzoefu, kwa maana tayari indahu tajriba, Musa alayhi salam ana uzoefu katika jambo hili la atba', kwa hiyo hawataweza. Qal, asema, faraja'tu ila rabbi, nikarudi kwa mula wangu, fakultu, nikasema, ya rab, ya Allah, khaffif ala ummati, na kuomba unipunguzie juu ya umma wangu. Fahatta anni khamsa, akanipunguzia mimi tano kwenye zile ngapi, 50. Faraja'tu ila Musa, nikamrejea Musa, fakultu, hatta anni khamsa, amenipunguzia mimi tano. Qala inna ummataka la yutiquna dhalika, umma wako hauwezi hilo. Farji ila rabbika fasalu takhfif, rudi kwa mula wako muombe takhfif. Qala falam azal arji'u baina rabbi tabaraka wa ta'ala, niliendelea mimi kuwa narudi baina ya mola wangu tabaraka wa taala wa baina Musa, na baina ya Musa anaenda kwa Allah, anakuja kwa Musa, akaendelea na utaratibu huo. Hatta qal, mpaka aliposema, yani Allah, ya Muhammadu, ewe Muhammad, innahunna khamsun, hakika hizo swala ni tano. Innahunna khamsu salawat, hakika hizo swala ni tano. Kullu yawmin wa layla, kila siku na usiku wake. Likulli salatin, kila sala, ashrun, ina mfano wa kumi. Fadhalika khamsuna sala, basi hizo ni sala 50. Sala zimekuwa ngapi? Tano. Kila sala moja ni mfano wa kumi. ni mfano wa zile sala 10. Kwa hiyo ukijumuisha 5 ikiwa kila moja ni 10 zinakuwa ngapi? Ndio zile 50. Kwa hiyo tumepunguziwa alkimia min haythu al-amal, tumepunguziwa kiwango cha kutenda, lakini kiwango cha i'tibar, kiwango cha kuzingatia ni kile kile. Hizi 5 ni kana kwamba tumeswali zile 50. Ndio khair ya umma huu. Alhadith akhrajahu Muslim wa qad jaa خبر المعراج بألفاظ متقاربة من حديث مالك بن صعصعة وأبي ذر وابن عباس في الصحيحين وغيرهما. تنبيه: الإسراء والمعراج من الآيات العظيمة التي أكرم الله نبيه. تنبيه وزندوه إسراء ومعراج من قد كالامة كبوة أمبازو أمم كريم الله كالامة هزم تمواكي. والواجب على المسلم كل شكوى واجب ومسلم اعتقاد صحتهما kuitakidi kusihi kwake aya hizo mbili, yani Isra wal Mi'raj, wa annahuma manqabatani adhimatani ikhtassa Allah bihima nabiyana, na kwamba hizo aya mbili yani Isra wal Mi'raj ni manqaba mbili, kwa maana mambo yenye kusifiwa. Manqabatun ni mufrad ya manaqib, kwa hiyo ni manqaba mbili, ni mambo ya ukirimiwa mawili makubwa. Ameyahusisha Allah mambo hayo kwa nabii wetu sallallahu alaihi wasallam, min bayni rusuli, baina ya mitume wengine, wala yushra'u li muslimin, na wala haijafanywa sheria kwa muislamu, alihtifalu bi dhikra al-Isra wal Mi'raj, kusherehekea kwa kumbukumbu ya Isra na Mi'raj, kama la tushra'u lahuma salatu khassa, kama isivyofanywa sheria, kama isivyofanywa sheria kwa ajili ya hizo aya mbili, swala maalumu. Hakuna swala ya Mi'raj wala hakuna sheria ya Mi'raj, kwa maana kuna kisomo cha Mi'raj chenye kuambatana hafla ambayo watu watakula hapo, sherehe ya askari inaitwa ile, kwa wale waliopitia huko huliwa vitu vitamu vitamu, wakifananisha na vitu vile alivyoviona mtume katika janna, kwa matunda ndikana makaimati, vibibi, naona bwana kitu vya raha raha, yani mipango ya tuabidi ya mwisho inashao nyikula, watapanga lakini wataacha fursa fulani hivi ya kupata chochote, kama yafaalu baadhi wa awami muslimin, kama wanavyofanya hilo baadhi ya awamu katika Waislamu. Awamu ni watu wa kawaida, watu wasiokuwa na elimu. Ikhwa ndugu zetu fulani walifunga safari wakati fulani, iko kutoka Moshi, kutoka hapa, wakati darasa salafia ndio inaanza Tanzania, ustadhi wetu ndio amerudi, akaanza ulinganizi ule, na miji katifuka kweli, moto ukawaka. Kwa hiyo katika mambo ambayo alifanikiwa wakati ule ni kwenda kwa wanachuoni kuuliza maswali mbalimbali kuhusiana na mahizi na mambo yanatokea huko kwetu. Sasa walikwenda watu wengi na wengine ni hawamu tu, jamaa wa sunna. Ili neno lilikuwa karibu sana kwa wanawachuoni, karibu wote waliopita. Kila akizungumza, Allah ya hawamu masakin. Yaani rajimu ulama, hawamu ni watu wasiojielewa. Subiru alayhi. Uvumilieni. Allah ya hawamu, hawamu. Sasa jamaa akauliza, mbona kila shekhe anahurumia awamu? Jamaa walikuwa na awamu kina nani? Anambia nyinyi. Kuna wengine wakati ya azma anaomba Allah asiingie katika wasifu huo kabisa, kwa sababu nakaa ni watu wenye matatizo, kila shaka anasikitika na kuomba kwamba wahurumiwe, ni majitu yasiyojielewa. Ni jumla mu'taridha hii. Kama yafaalu baadhi awami muslimin, kama kinachokifanya baadhi ya Waislamu, bal kullu dhalika, yote hayo, bid'un munkara, ni bid'a mbaya kabisa, lam yashra'uha an-nabiy sallam, hadha hajaziweka mtume, wala yafaaluha ahad min as-salaf, wala hajazifanya yote katika salaf, wala yaqul biha ahad mimman yuqtada bihi fil ilm, wala hajasema kuhusiana hayo yote katika wale wenye kuigwa watu hawa katika mambo ya ilmu. Wakad bayyana al-ulama min ahli sunnati, na wabainisha maulama katika ahli sunna, anna salata laylati 27 min shahr rajab wa mthalaha, kwa maswala usiku wa 27 katika mwezi wa Rajab na mfano wake, minal bid'i, ni katika bid'a allati uhdithat fi dini Allah, bid'a ambazo zimezuliwa katika dini ya Allah, wa annahu amalun ghayru mashru', na kwamba jambo hilo ni amali isiyokuwa sheria, isiyokuwa katika sheria, bitifaga imati al-islam, kwa makubaliano ya wanaochoni wa Kiislamu. Wala yunshiu mithla hadha illa jahilun mubtadi'un, na wala aanzishi mfano wa hili isipokuwa mjinga mzushi. Wala yunshiu mithla hadha illa jahilun mubtadi'un, na haanzishi mfano wa hili isipokuwa jahili mzushi. Wakati qala sallallahu alayhi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun ay mardudun alayhi. Basi kuna watu wanasema na kuna darasa ya shekhi ya msikitini, kwa hiyo natosha. Hata kuna ende